van Twika. Attention aí, Yoka. Si se ne koki bampa kabake iko sala sentinelle, koluka kaka mbongo mpoba mile isao. Odele ya mokili, mikolo mikombinde na suka e, kasi balemba kaka mbongo te. Onzambe ya mokili mbongo, selija defisanga mbongo na dondwa. Nazali na mfuka ya moto te. Makambo Mosusu mbongo na ye moko ya mitoki Botika ye asakana Mosusu eritage akuta na kati ya famille Olanda yete okoyiba o Mosusu eritage akuta na kati ya famille Olanda yete okoyiba o Mosusu mieke asilisa bato na famille Olanda yete okotika la yomoko Mosusu escroqueri na mbongo ya leta Olanda yete nzela ya makala o Kela nina keiko bina Lindanda ya luambo Nazali na mfuka ya motote Sembongo, con familia, con sangre, sembongo.